za kwangu. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المشايخ رحمهم الله تعالى وحفظ أحياءهم: المبحث الثاني وجوب إفراد الله بالعبادة، وجوب إفراد الله بالعبادة وتحته مطالب. تنادينا مبحث يبيلي كتيكا كيبنجيل تشيتو شابيلي نيونغوني مبيلي بنجيل فيتاتو في توحيد. تليجوانا توحيد كتكسي متات: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. واضح؟ نتيارك مسوما كيبنجلي شاكوانزا أنباك نتوحيد الربوبية كموجب وما يليزو يليويكو كي كتابو هيكي نما الشيخ هاوا. لكن يبيت مكيانا كيبنجلي شابيتي شابيلي وهو توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية، وهو قسم الثاني من أقسام التوحيد. Nacho hichi ni kipengele cha pili katika vipengele vya tauhid. Na tayari tumeshaanza mazungumzo kuhusiana na kipengele hiki. Kama mnakumbukumu nzuri na mnafanya murajaa, tumesoma tauhid al-uluhiyya. Afwan, kipengele cha pili tauhid madha? Al-uluhiyya. Al-qismu thani tauhid al-uluhiyya. Tushasoma kipengele hiki maana yake kwamba tauhid al-uluhiyya nini, lakini pia tukasoma adillatuhu wa bayanu ahamiyatihi, tukasoma adilla zake na kubainishiwa umuhimu wake tauhidi hii. Na leo tunaingia katika sehemu nyingine kwenye kipengele hiki hiki cha tauhid al-uluhiyya. Nani al-mabhath athani, mabhath ya pili, kwa maana tafiti la pili ukiacha yale ambayo tumeyasoma, nalo ni wujubu ifradillahi bilibada. Tutasoma uwajibu wa kumpwekesha Allah katika ibada. Wa tahtahu matalibun, na chini ya mlango huu pana matalibu nyingi, pana tafiti nyingi tu na pana vipengele vingi. Ndio maana yake wujubu ifradillahi bilibada, wajibu wa kumpwekesha Allah katika ibada. Wa tahtahu matalibun, na chini yake, yani chini ya mlango huu wa kuzungumzia wajibu wa kumpwekesha Allah katika ibada, chini ya mlango huu kuna matalib, kuna vipengele vingi sana. Almatlabu alawwal, matlabu ya kwanza, kwa maana kipengele cha kwanza na tafutwa la kwanza, tafiti la kwanza, maana al-ibada, maana al-ibadati wal-usuli allati tubna alaiha. Tutaanza kusoma maana ya ibada, nini maana ya ibada, kadhalika misingi ambayo hujengwa ibada hiyo juu yake. Tutasema maana ya ibada, kadhalika tutaiona misingi ambayo hujengwa, tubna alaiha, hujengwa hiyo ibada alaiha, juu ya misingi hiyo. Qala al-ibadatu fi al-lugha adh-dhull wal-khudu'u yuqalu ba'irun mu'badun ay mudhallalun وطريق معبد أي إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام قد وطأته الأقدام. معنى العبادة عبادة قد كلغة العبادة في اللغة نين عبادة قد كلغة يكيراب معنى يكني الذل والخضوع كذلليك نكن ينكيع معنى هي أنا يفهم معرب يويوتي هذا كما سيمو إسلام كسباب لغة يو إن يلكيز هكو. العبادة في اللغة الذل نكذلليك والخضوع نكن ينكيع. يقال فنسيمها katika lugha ba'ir mu'bad uyuningamia mu'bad ba'ir mu'bad wakisema hivyo wanakusudia nini waarabu ay mudhallal kwa maana amedhalilishwa amefanyaje amedhalilishwa kwa maana kwa kuwa yeye yutayari kufanya kila anachoamriwa mizigo ulima kusafiri mu'bad ay mudhallal fi kulli amal وطريق طريق معبد لينسمو فيها نجيا هين معبد ما معنى هذا اي اذا كان مذللا يتكبكوا نجيا هي امدلليشوا قد وطأته الاقدام امكنياغا نجيا هي ميغو كما معنى امدلليشوا امفانا ni sehemu yenye kupitika sasa kwa kukanyagwa na miguu. Kwa hiyo neno al-ibada lina maana hii kilugha ni kudhalilika na kufanyaje na kunyenyekea. Wa shar'an ama katika sheria makusudio sasa ya al-ibada katika sheria ya Uislamu na ibada ambayo inaelezewa na wanawachuoni wetu anasema hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نا تعرف هي نتعرف مشهوري نا يسيم وقام نتعرف يا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يين ومتوى تعرف هي قد كبائد بتبو فياك جيد. شرعا في شريعة هي اسم جامع عبادة نجينا للكسانيا لكل ما يحبه الله كلام باتو anakipenda kitu hicho Allah wayardahu na anakiridhia min al-aqwali katika maneno wal-a'mali na vitendo al-zahira vya dhahiri wal-batina na vya siri vya ndani hiyo ndio ibada katika sheria tafahamika hilo wasayati ma yuwadhihu dhalika inda dhikri baadhi anwa' al-ibada na wasayati na litakuja ma yuwadhihu dhalika lenye kuweka hilo wazi lenye kuweka wazi hilo wasayati na litakuja kwa maana jambo litatajwa ma yuwadhihu dhalika lenye kuweka wazi hilo lilotajwa inda dhikri baadhi anwa'il ibada wakati wa kutaja baadhi ya sampuli za ibada haya itakuja kuweka wazi utafahamu kwamba ibada ni kila ambalo analipenda Allah na kuliridhia tena ibada ziko za kimaneno ibada za kimatendo na ibada za nani kwa maana mambo ya moyoni na mambo ya dhahir hayo yatakuja kuwekwa wazi wapi wakati wa kuja kutaja baadhi ya sampuli za ibada kwa hiyo utazifahamu al-ibadat al-qawliya wal-ibadat al-fi'liya wal-ibadat al-qalbiya tutayaona hayo utakuja kuzijua ibada za qawl عبادة ذا فعل وعبادة ذا نيوي جيد وهي أن هي عبادة هي تبنى على ثلاثة أركان إن جنغ وديو يمسينج متات ونسمى هي ديو مهميلي عبادة ومعنى عبادة ياكو لازم يبيت هابا أو كل لغة نجينة ya kusanya mambo haya kwa sababu ndio misingi ya ibada ni hii mitatu alafu huko mbele tutakuja kusoma masharti ya ibada ili ikubalike hii ni misingi ya nini ya ibada kwa maana ibada lazima iyakusanye haya wa hiya tubna nayo hii ibada inajengwa ala thalatha arkan juu ya nguzo tatu al awwal nguzo ya kwanza كمال الحب للمعبود سبحانه ukamilifu wa kumpenda muabudiwa ambaye ni subhanahu wa ta'ala kama qala ta'ala walladhina amanu ashaddu hubban lillah na wale ambao wameamini ni wakubwa zaidi wa mapenzi kwa Allah ashaddu hubban lillah ni wakali zaidi au wakubwa zaidi wa mapenzi kwa Allah kwa hiyo ibada lazima ina hubu ya kumpenda unayemwabudu. Athani kamalu raja ukamilifu wa kutaraji lazima ibada yako isifike na hili ukamilifu wa kutarajia kwa maana huyu unayemwabudu na kumuomba unamtaraji kwa maana atakubali ibada yako kadhalika ataitikia maombi yako uwe na raja usifanye ibada hali ya kuwa wewe ni yais ni mtu uliyokata tamaa kama vile wasukumwa tu lakini huamini basi tu hebu njaribu la lazima pawepo na ukamilifu wa kutaraji kama qala ta'ala wayarjuna rahmata na watu wenye kumwogopa Allah kiukweli wanachanganya baina ya al-khawf baina ya kumwogopa Allah na kutarajia rehema zake haya yanakuwepo kwao wanaishi katika hali mbili baina al-khawf wal-raja hatuwezi kusema 50-50 lakini wanaishi hivyo kwa maana wako hivyo wanakhofu ibada za Allah na wanataraji rahma zake wayarjuna rahmata na wanataraji rahma zake kwa hiyo kamalu raja lakini ya thalith nguzo ya tatu kamalu lkhaufu min Allah subhana ni kukamilika khaufu ya kumwogopa Allah na ndio hayo tuliyosema wanakuwa na hizi hali mbili ukamilifu wa raja na ukamilifu wa nini wa khaufu wanaiogopa adhabu yake na wanataraji huruma yake kwa hiyo usiwe mtu uliojiachia kwa maana unajiamini afa aminu makra Allah fala yaamanu makra Allah illa alqawmu alkhasirun uwezi kuamini vitimbi vya Allah unakuwa ni khaif lakini wakati huo huo qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah unakuwa upande huo kwa hivyo pia كمال الخوف من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ويخافون عذابه ونوفي نيني ونوفي عذاب ياك واضح وقد جمع الله سبحانه وتعالى انا هابا شيخ مشقي هاو ونفاني استنباطي هالي يجو هزين قزوتات وزا عبادة همبو تمزي تاجي هابو وعلم نيستنباطي هالي يجو تنامبي وقوانبا zimekusanywa nguzo hizi kwenye baadhi ya aya za suratul Fatiha yani kwenye alhamdu na utajua kusoma ni muhimu sana kwa akili ya kawaida usingegundua hili wewe soma tu kumbe misingi mitatu iko kwenye alhamdu yani kwenye suratul Fatiha waqad jamaa Allah subhanahu baina hadhihi alarkani athalatha alazima na hakika amekusanya Allah subhanahu baina ya hizi nguzo tatu kubwa fi fatihatil kitabi katika fatiha ya kitabu yani suratul fatiha fi qawlihi subhanahu katika qawli yake subhana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin tuambiwa kwamba aya hizi katika suratul fatiha zimekusanya hizo nguzo tatu haya kivipi hivi wasikilize wanaposema mashaka hawa فالآية الأولى آية كوانزا إبيو الحمد لله رب العالمين فيها المحبة نانياك كنا محبة إمي كسانيا نقوز يا كوانزا المحبة فإن الله منعم سكليزا الاستنباطية واني هكيك الله نموني كوني ميشا والمنعم يحب على قدر انعامه na mwenye kunemesha siku zote anapendwa kwa kadiri ya kunemesha kwake na hili ni kweli hata kwetu sisi viumbe mtu anayekufanyia wema na kukupa moyo wako ukoje unampenda na unaelekea kwake ndio akasema mwanadamu ni mtumwa wa ihsani. Mtu anakufanyia wema kama vile amekumiliki. Mara moja kwambie jambo lako unakubali. Pia tazama mafundisho ya Mtume, yatahadu tahabu. Pia ni zawadi, mtafanyaje? Mtapendana. Haya. Kwa nini? Kule si wema. Kule nini? Kule ni wema. Kwa hiyo maadamu aya hii inasema alhamdulillah rabbil alamin, sifa zote njema zake Allah mlezi wa walimwengu, kwa maana ndio mwenye kuwalea na kuwaneemesha na kuwapa kila kitu alichokuwa nacho. Ndani ya aya hii kuna mahaba ndani yake. Kivipi? Fa inna Allah mun'imun, Allah ni mwenye kuneemesha. Wal mun'imu yuhabbu ala qadri in'ami, na siku zote mwenye kuneemesha anapendwa kwa kadri ya kuneemesha kwake. Wal ayatu thania, na aya pili, fiha ar-raja, ndani yake kuna kutaraji. Kaifa? Fal muttasifu birrahma, yule mwenye kusifika na rahma. Turja rahmatuhu, basi inatarajiwa rehma yake. Ingelikuwa rahma yake itarajiwe, hakuna sababu ya kusifika na rahma. Kwa hiyo aya ya pili imemsifia Allah kwa rahma, Ar-Rahmanur Rahim. Yule mwenye kusifiwa kwa rahma, basi inatarajiwa rahma yake. Na ingelikuwa si hivi, pana sababu gani sasa ya kusifika na rahma? Ndio maana yake. Kwa hiyo kuna maana ya ar-raja kwenye aya hii. Wal ayatu thalithatu, na aya tatu, fiha al-khawfu, kuna khawfu ndani yake. Kivipi? Famalikul jaza wal hisabi yukhafu adhabuhu, yule anayemiliki malipo na anayemiliki hesabu inahofiwa adhabu yake. Na hili ni kweli, kwa kuwa Allah ndiyo mmiliki, yule yashaka anamiliki malipo na anamiliki hesabu, basi ni lazima uiofie adhabu yake. Kwa nini? Kwa kuwa hakuna mwingine mwenye uwezo wa kukutetea, yeye anapoamua kukuadhibu. Ungesema usiofie adhabu kwa sababu kuna mfalme mwingine, mmiliki mwingine, ambaye huenda akatia ushauri wake au akaweka veto. Hapana, huyo bwana asiadhibiwe. Huyo aende upande wa kulia huko. Yuko huyo? Yuko kwa veto hiyo. Maadamu hakuna mmiliki mwingine isipokuwa ni yeye, lazima uiogope adhabu yake. Kwa kuwa akitaka kukuadhibu hakuna ukutetea, kama vile akitaka kukuneemesha hakuna wa kuzuia neema hiyo. Istinbat ba'id jiddan ya kiilmu, ya kiilmu. Sisi tupita tu hapa, usiwe tusoma tu, sisi tusikia raha ya qiraa tu, ndazetu kumbe kuna mambo makubwa. Walihadha, na kwa sababu hiyo qala ta'ala aqiba dhalik, na kwa sababu hiyo amesema ta'ala kufuatia hilo. Aqiba sio mwisho, ni kufuatia hayo, yani baada ya hayo. Walihadha qala ta'ala aqiba dhalika, na kwa hivyo ndio amesema Allah ta'ala baada ya hayo, iyyaka na'budu ay a'budu ya rabb, a'buduka ya rabb. Allah kaleta sa iyyaka na'budu, kwa maana zimeshatajwa tayari nguzo tatu za ibada. Ndiyo kaja baada ya hapo iyyaka na'budu, ay maana yake aya hii a'buduka ya rabb bihadhihi thalath, kwa maana na kuabudu ewe rabb kwa haya matatu. Yapi hayo? Haya ambayo ni nguzo za ibada, bilhubbi waraja kadhalika, wa madha walkhawf. Kwa hiyo na kuabudu ya rabbi kwa hivi vitatu. Vipi? Bimahabbatika allati dalla alaiha, kwa mapenzi yako ambayo imejulisha ajue mapenzi hayo. Alhamdulillahi rabbil alamin, aya hii ambayo alhamdulillahi rabbil alamin ni irabu ya hikaya hapo Kwa hiyo imejulisha jue mapenzi hayo, aya hii alhamdulillahi rabbil alamin, kwa mahaba yako ambayo imejulisha juu ya mahaba hayo, aya hii alhamdulillah rabbil alamin. Wa rajaik, na kukutaraji wewe, alladhi kutaraji ambako, dalla alayhi imejulisha juu ya kutaraji huko, arrahmanir rahim, aya hii arrahmanir rahim. wa khawfik, na kakofa kukofa wewe, aladhi khofu ambayo dalla alayhi, imejulisha khofu hiyo, aya inafuata maliki yaumiddin. Wal ibadatu la tukbalu illa bisharfain, na ibada haikubalisi kwa masharti mangapi? Mawili. Tumemaliza habari za nguzo, usilale, tuna yote kwa masharti sasa, sawa sawa. Wahid, sharti la kwanza, al-ikhlasu fiha lil-ma'bud, ni kutakasa katika hiyo ibada. Al-ikhlasu fiha ay fil ibada, ni kutakasa katika hiyo ibada lil-ma'budi, kwa ajili ya yule mwenye kuabudiwa, uabudu kwa ajili yake. Fa inna Allaha la yakbalu min al-amali illa al-khalisa liwajhihi subhanahu wa ta'ala, wa niyakkaya Allah hakubali katika amali ila ile iliyotakaswa kwa ajili ya uso wake subhanahu wa ta'ala. Sisi ndio ahlu sunna kwa tafsiri dhahiri ya maneno, eh, kwa ajili ya uso wake subhanahu wa ta'ala. Lillahi wajhun haqiqiyun yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi wa laysa kawjuhil makhluqin, Allah ana uso, uso wa hakika kwenye kuendana na ukubwa wake na utukufu wake, lakini sio kama nyuso za viumbe. Kwa hiyo lazima ibada hiyo itakaswe kwa ajili ya uso wa Allah subhana. Qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, na hakuamrishwa, kwa maana hao ahlul kitabi mayahudi manasara na washirikina pamoja na watu wote wanakusanya na aya hii, wama umiru hakuamrishwa illa isipokuwa liya'budu Allah, wa muabudu Allah, si kuabudu tu, mukhlisina lahu ad-din, haliyakuwa wanamtakasia dini, kwa maana ibada hizo wanazifanya wanamfanyia yeye tu na si mwingine. Waqala ta'ala, ala lillahi ad-dinul khalis, tambueni kwamba ni yake Allah dini iliyotakasika. Ala, tambueni, lillahi ni yake Allah ad-dinul khalis, dini iliyotakasika, kwa maana Allah anataka kufanywa ikhlasi katika dini yake. Waqala ta'ala, qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini, sema ewe Muhammad, ni Allah namuabudu hali ya kuwa namtakasia yeye dini yangu. Hilo ni sharti la kwanza, sawa sawa, eh. Thaniyan, sharti la pili, almutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibada yako inapokuwa na ikhlas, basi sharti la pili lazima iwe juu ya misingi ya sunna. Iwe juu ya misingi ya nini? Ya sunna. Usiabudu kwa bid'a, kwa rai na maoni na istihsanat. Wajua naona hakuna ubaya. Hapana. Fa inna Allah la yakbalu min al-amal illa al-muwafiqa li hadi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kwani Allah tabarak wa taala hakubali amal isipokuwa ile yenye kuafiki muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, lile aliyokupeni, lile alilokupeni mtume basi chukueni, wa ma nahakum anhu, na lile alilokukatazeni kwalo fantahu, basi liacheni. Wa qala ta'ala, fala wa rabbika, na apa kwa mula wako, hapana na apa kwa mula wako, na maana yake fala wa rabbika, hapana na apa kwa mula wako, la yu'minun, Allah ameapia nafsi yake hapo, kwa maana lenye kutajwa ni jambo zito, hawaamini hao, hata yuhakimuka, mpaka wakufanye wewe kuwa ni hakimu, fima shajara bainahum, katika yale waliotofautiana baina yao, thumma la yajidu, kisha wasipate, fi anfusihim, ndani nafsi zao, harajan, uzito wowote, mimma tawaita, kutokana hukumu uliyoitoa, wayusallimu, na wanyenyekee tasliman, kunyenyekea. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha, yoyote atakayezua katika jambo letu hili, jambo la dini, eh, ma laisa minhu, ambalo halimo, fahuwa raddun ay fahuwa mardudun, jambo hilo atarudishwa mwenyewe. Shekhe anasema fala ibrata bil amal, hakuna mazingatio kwa tendo, ma lam yakun khalisa, muda wa kuwa halijakuwa na ikhlasi lillahi, kwa ajili ya Allah, sawaban, muda wa kuwa halijakuwa ni la sawa, ala sunnati rasulullah sallam, liwe juu ya sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala al-Fudhail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, amesema mwanachuoni mkubwa al-Fudhail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, fi qawlihi ta'ala, kwenye kauli yake ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili awajaribuni nyinyi nani katika nyinyi ana matendo mazuri. Al-Imam al-Fudhail ibn Iyad rahimahullah aliposimama kufasiri aya hii hasa kwenye kauli yake tabaraka wa taala, ayyukum ahsanu amala, yupi katika nyinyi mzuri wa matendo, qala akhlasuhu wa aswabu, ndio tendo zuri ile tafsiri hilo lenye ikhlasi zaidi na lenye usawa zaidi. Akhlasuhu, lenye ikhlasi zaidi, wa aswabuhu, na lenye usawa zaidi, kwa maana hilo ndio tendo jema. Qila ya Aba Ali, akaambiwa ewe Aba Ali, ma wama akhlasuhu, na lipi hilo lenye ikhlasi zaidi, wa aswabuhu, na lenye usawa zaidi. Qala, akasema al-Fudhail, innal amala idha kana khalisa, hakika ya tendo litapokuwa khalis, innal amala idha kana khalisan, hakika ya tendo litapokuwa na ikhlas, ikala ikhlas kabisa vizuri, walam yakun sawaban, na wala halikuwa liko sawa, halikuwa sawa, lam yakubali, hilo halikubaliwi. Wa idha kana sawaban, na pale litapokuwa liko sawa, walam yakun khalisa, na wala halijawa na ikhlas, lam yakubali, pia halikubaliwi. Ehe, wakati gani sasa litakubaliwa? Asema hatta yakuna khalisan sawaba, mpaka likusanye mambo yote mawili, mpaka liwe na ikhlas na liwe la sawa. Wal khalisu, ana tafsiri maana ya ikhlas sasa, wal khalisu, na lile ni ikhlasi, ma kana lillahi, ni lile ambalo limekuwa ni kwa ajili ya Allah, sawa. Was sawabu, na lile ambalo ni sawabu la sawa, ma kana ala sunna, ni lile ambalo liko juu ya sunna, maana matamu ya imamu huyu rahimahullahu ta'ala. ومن الآيات الجامعة لهذين شرطين, na miongoni mwa aya zilizokusanya haya masharti mawili, yapi? الإخلاص والمتابعة. الإخلاص وماذا؟ والمتابعة. قوله تعالى في آخر سورة الكهف, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ونسمع آيه نكتك آيات ينبعض زمي قسان مشهد ديوت مويلي. قل سيما محمد إنما حقيقة سيفين جنيفيو أنا بشر مثلكم, ميمي ni mwanadamu mfano wenu. Yuha ilaya, hilo tofauti, lakini napewa ufunuo mimi. Yuha ilaya, naletiwa wahi kwangu mimi. Annama ilahukum ilahu wahid, kwa hakika si vinginevyo muabudiwa wenu nyinyi ni muabudiwa mmoja. Kisha Allah anasema faman kana yarju liqa'a rabbi, basi yule ambaye anataraji kutano la mola wake, faliyamal amalan saliha, na afanye matendo mazuri, al amalu salih alladhi ala sunna, kwa alivyosema mfasiruna hapo, tendo zuri lile ambalo liko juu ya sunna. Lakini wala yushrik biibadati rabbihi ahada, na asishirikishe kwa ibada ya mola wake yoyote, kwa maana awe mukhlis. Kipande cha mwisho hichi ni ikhlas, sawa. Kwa hiyo aya hii utaona imekusanya masharti mawili, imekusanya ikhlas kwenye ibada na imekusanya kupatia msingi wa sunna. Tuko sawa hapo? Tumemaliza al-matlab al-awwal. Al-matlab al-thani dhikru ba'd anwa' al-ibada. Sehemu ya pili sasa hii ni kutaja baadhi ya sampuli za ibada. Tumeona sisi kule, nikamwambia tutakuja kuyataja hapa, kule kwenye maana ya ibada kisheria, tukaona ibada ni matendo, ibada ni maneno, ibada kuna za moyo na za dhahiri. Sawa sawa. Sasa hapa zinatajwa tu kutajwa kama mfano. Al-ibada anwa'uha kathira, ibada bwana sampuli zake ni nyingi. Fa kullu amalin salihin yuhibbuhu Allah wa yardahu qawliyin au fi'liyin dhahirin au batinin fahuwa naw'un min anwa'iha wa fardun min afradiha. Asema ibada sampuli zake ni nyingi. Fa kullu amali, kila amali salihin iliyokuwa njema, yuhibbuhu Allah, anayependa Allah, wa yardahu, na anayeridhia, qawliyin, sawasani amali ya qawl, sawasani tendo hilo ni qawli, wa fi'liyin au ni fi'il, dhahirin ni amali ya wazi au batinin au ni amali ya ndani kwa maana ya siri, fahuwa naw'un, basi amali hiyo ni sampuli, min anwa'iha, miongoni mwa sampuli za ibada, wa fardun, na ni mojawapo, min afrajiha, ya vipengele vya ibada, miongoni mwa vipengele vya ibada. Wa fima yali, na katika haya yenye kuja sasa, dhikru baadhi la amthila ala dhalika, kuna kutaja baadhi ya mifano juu ya hayo. Moja, fa min anwa'i al-ibada, miongoni mwa sampuli za ibada, kwa mifano tu hapo, addu'a ni dua, ni dua bwana, binawaihi, kwa aina zake zote mbili, miongoni mwa sampuli za ibada vijana ni nini? Addu'a ni dua, tena asema binawaihi, kwa sampuli zake zote mbili. Hizo sampuli mbili anazitaja, dua ina sampuli mbili. Du'aul mas'alati ni dua ya maombi, dua ya maombi kwa maana ya kawaida, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen. Mfano hapo, hii ni dua gani? Dua mas'ala, unaomba. Sampuli ya kwanza, wa du'aul ibada, na kuna dua ya ibada, kwa maana lile tendo la wewe kusimama kufanya ibada, ukaswali swala ya faradhi, ukaswali sunna, ukenda haji, ukatoa zaka na mfano hayo yote, haya yanazingatiwa pia ni dua. Yanazingatiwa pia nini? Ni dua. Lakini hizi dua za kimatendo wanazihitaji wanawachuoni duau al-ibada, na zile za kuomba sasa na kuyataja ile tunayoyataka tukimlilia Allah zinaitwaje? Duau mas'ala. Kwa hiyo dua kama dua kwa aina zake zote mbili ni ibada, fahamu hilo. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah ta'ala kuthibitisha kwamba dua ni ibada, fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din, muombeni Allah aliyekuwa mnamtakasia yeye dini. Katika kumuomba Allah tutakiwa tutakase dini, kwa sababu dua ni ibada. Waqala ta'ala wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'a Allah ahada, na hakika misikiti ni ya Allah, basi msiombe pamoja na Allah yeyote. Kwa maana huko kwenye misikiti ibada afanywe Allah tu. Hapa na maelezo mengi, lakini kwa sisi inatosha. Waqala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, waman adallu mimman yad'u min duni Allah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ahkaf ya Assalamu alaykum wa rahmatullah bila samahan. Haya, waman adallu, na nani aliyepotea zaidi? Waman adallu, nani aliyepotea zaidi? Mimman yad'u min dunillah, kuliko yule ambaye anamuomba asiyekuwa Allah. Man la yastajibu lahu, yule ambaye hawezi kumjibu yeye. Nani aliyepotea zaidi kuliko yule ambaye anamuomba asiyekuwa Allah? Huyo mwenye kumuomba Mungu ambaye, man la yastajibu lahu, Mungu ambaye hawezi kumjibu yeye, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Utaomba wewe, ana uwezo kujibu? Utakauka sauti na utapauka mdomo, hana uwezo. Na ukijaliwa ukipewa, sio yeye amekupa. lakini ile wa umli lahum inna kaidi mati, ndio hiyo ni unapewa ili uadhibiwe ujisahau au ile nwallihi ma tawalla lakini wa naslihi jahannama wa sa'at masira. Kwa hiyo usione bwana mkanganyaji mwenyewe umefanikiwa ukiona uko sawa. Kama ni hivyo basi, kama kufanikiwa katika dunia ndio usawa. Waona makafiri wako sawa, kwa sababu sidhani kama kuna wale waliofanikiwa kama makafiri. Eh, ama endelee mkiyataja ni wakina nani? Wana kila kitu. Na nani aliyepotea zaidi kuliko yule ambaye anaomba, anamuomba asiyekuwa Allah? Kwa maana kama jawabu ni mahdhufun, jawabu la sharti hili kama vile ni mahdhufu, jawabu ni liko akilini. Hakuna bahau kama huyu. Hakuna aliyepotea mfano wa huyu. Nani aliyepotea zaidi kuliko yule ambaye anamuomba asiyekuwa Allah? Yule ambaye hamjibu yeye, hana uwezo wa kumjibu ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Na si hayo tu, bali watakuja kuwaruka. Wahum an du'aihim ghafilun, na wao kwa maombi yao ghafilun, wameghafilika. Kwa maana hiyo miungu. Wahum an du'aihim ghafilun, na wao kwa maana alali hiyo miungu, kwa maombi yao hawa ambao wanawaomba, ghafilun, wameghafilika, wala wana habari. Wagaragara chini ya sanamu, sanamu la habari na wewe hawana habari. Kisha Allah anasema wa idha hushira an-nasu, na pindi watakapokusanywa watu kwa maana siku ya kiyama, kanu lahum a'daa, watakuwa yani hiyo miungu, lahum kwa wale wenye kuabudu, a'daa, watakuwa ni maadui, wa kanu bi'ibadatihim kafirin, na watakuwa kwa ibada zao ambazo hao wenye kuabudu wamewafanyia, watakuwa ni wenye kuzikataa. Na ndio maana shayatin na wachawi na mfano wao watawaruka watu. Al-Ahqaf hiyo. Kwa hiyo shaka anasema faman da'a ghaira Allah azza wa jal, yule ambaye amemuomba asiyekuwa Allah azza wa jal, bi shay'in, kwa kitu ambacho, la yaqdiru alayhi, hana uwezo na kitu hicho, illa Allah, isipokuwa Allah, fa huwa mushrikun kafirun, huyu ni mshirikina kafiri. Sikiliza maneno haya, yule ambaye anamuomba asiyekuwa Allah kwa kitu ambacho hana uwezo nacho isipokuwa Allah, huyo ni mshirikina kafiri. Yani kama leo ukatoka na akili zako timamu baada ya kuoa au kuolewa, mpata matatizo ya mtoto, kwenda kwa mganga wa kienyeji akupe mtoto, ana uwezo huo ni maarifa, bwana mfungue huyu azae. Sema jambo dogo hili, wewe unataka mtoto gani mwanzo wa mimba hii, mtoto wa kiume au wa kike? Kwa kuwa ndo mimba ya kwanza, shekhe, ungenipa mama, ungenipa mama ni price. Awe basi, Allah asemaje, yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima tasa. Kwa hiyo Allah anampa bure amtakaye watoto wa kike, watoto wa kike, na anampa bure amtakaye watoto wa kiume, au anamchanganyia wa kike na wa kiume, na anamfanya amtakaye kuwa ni mgumba hazai. Kuna mwingine bwana shekhi nakuuliza, فمن دعا غير الله اتكيموهم باسيكو الله عز وجل بشيء كوكتو انباشو لا يقدر عليه إلا الله هل وزناك كتريش اسفكو الله فهو مشرك كافر وين مشركين كافير سواء كان المدعو حيا أو ميتا لما موجة هو من يكوهم ويكو هاي أو ومكوفا ومن دعا حيا يقول انبايا تموهم ممتو حاي kumana aliyekuwa hai, bima yakdiru alaihi, kwa kile ambacho ana uwezo nacho. Kwa maana ukamuomba aliye hai kitu ambacho ana uwezo nacho. Na hapa kuwa makini, usio kati ya watu katika ushirikina, kumbe siyo ni elimu yako fupi. Chef, nama nuli mau kapan? Saya tak bila. Nampak ni. Mwombe Allah. Kama unajua tauhidi imepanda. Ni kama Samuel mko na kuchukua mahindi na Yusuf. Tunamwona. Asa mahindi yamezidi. Tuamuombe yule dereva, bwana hizi gunia. Wewe unasema beba gunia 70, hizi gunia 75. Wewe tubebee tu. Jamaa akasema, "Ah, sasa haya mambo kuja kufanyana na Mungu haya. Mimi niko siyataki mimi. Mambo kuja kwa mara kama Mungu." Mimi nilikataa mwanzo mambo ya kufanywa Mungu bwana kuomba kama Mungu mimi sitaki. Sasa unajua ujaji. Sasa hiyo mwana uwezo nalo kutupa 1500 ni maombi ya Mungu haya. Yusuf kile kipengele chako hiki hapa. Waman daa hayya na yule ambaye atamuomba hai bima yakdiru alayhi kwa kile ambacho huyo hai anakiweza midhul an yaqul mfano waseme ya fulano eh fulani atuimuni nilishe bwana ya fulani asbini eh fulani niyeshe wa nahwu dhalik na mfano wa hayo fana shay alayhi hakuna kitu kwa huyu aliyeomba hakuna kitu katika hiyo kwa maana hamna tatizo wa man daa mayita sikiliza makini na yule ambaye atayemuomba mfu au ghaiba au mtu ambaye hayupo hata kama sio mfu pengine yuko mbali kabisa bimithli hadha kwa mfano wa haya fa innahu mushrik huyo ni mshirikina kama wanaofanya masufi wale magulati waambiwa ukiwa una jambo unalitaka mtaje sayyid fulani sharif fulani hapo ulipo haja yako itakufikia wengine walikuwa kutufundisha wakati wa ukhurafi huko walimu wasiojielewa waliokunywa usufi hata unapopoteza kitu nyumbani unapoteza kalamu kitabu chako wewe mkumbuke ya sayyid al-adarus utaona atakupa basira ya kujua umekiacha wapi kitu kwa hiyo watu wanaoomba wafu kwa wape riziki na vitu kama hivyo au wanaomba watu ambao hawapo mtu ajue yuko mji wa mbali kabisa mmepata tabu mwagaragara muombe yeye awasaidie yuko mbali atasaidia vipi kwa maana wewe unaamini anaweza kusaidia kwa njia zingine za kimiujiza na ndio ushirikina kwa hivyo lakini kikawaida hawezi kukusaidia wanatakiwa kusaidia hawa wa karibu ikiwa umeghariki wazama kwenye maji waombe hawa wavuvi ambao wanaona kwenye ufuko pale sasa yule habibu aida rusi atakuja kwa baharini ujue hawa wanaamini imani nyingine wazi lana almayit walghaiba kwa sababu mtu mayit na aliyeghibu ambaye hayuko la yumkinu an yaquma bimithli hadha hawezi akasimama na mfano haya akakusaidia haya ambao unayataka hata kama yanawezekana kwa mtu ambaye yupo tumefahamiana wa du'a na waani na dua ziko sampuli mbili du'au almas'ala wa du'a alibada tumeshasema hayo فدعاء المسألة هو سؤال الله من خيري الدنيا والآخرة دعاء مسألة نكم ومبا الله سؤال الله نكم ومبا الله من خيري كتقانا خيرين بيلي كومبا خيرين بيلي يعني قلنا خيرين يا أبو وحذفت النون بالإضافة نوني مفوت وفوت ونحو من خيري الدنيا والآخرة كم ومبا خيرين بيلي سدنينا ناخرة دوما ناكي يعني كما انفر اللوتوه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فعذب النار يزني دعاء ذا مسألة ودعاء العبادة دعاء عبادة يدخل فيه ينجيه كتكمان يدوه كل القربات قربات زوت الظاهرة والباطنة ذا ظهيرنا ذا باطن كمانا زينجيه عبادة زوت وصاب العبادات وجن الانجيل زينيتواج القربات kwa mwenye vitu ambavyo tunajikurubisha navyo kwa Allah. Kwa hiyo zinaingia ibada zote kwenye dua la ibada. Zinaingia ibada zote za dhahiri au za batin, liana almutaabida lillah, kwa sababu yule mwenye kumwabudu Allah talibun, ni mwenye kuomba bilisani matalihi, kwa ulimi wa kusema kwake, walisani halihi, na kwa ulimi wa hali, kwa maana hata bila kusema min rabbihi, ni mwenye kuomba kutoka kwa Mola wake, kabula tilka al-ibada, kukubaliwa zile ibada, wal ithabata alaiha, na kulipwa ibada hizo. Na huu ni ukweli. Mwenye kuomba, fa innal muta'abbida lillahi, kwani hakika mwenye kumuabudu Allah, talibun, anakuwa ni mwenye kuomba bilisani makalihi, kwa ulimi wake wa kusema, walisani halihi, kadhalika na kwa ulimi wake wa hali, min rabbihi, ni mwenye kuomba au kutaka kutoka kwa Mola wake, kabula tilka al-ibada, kukubaliwa zile ibada anazifanya, wal ithabata alaiha, na kulipwa ibada hizo. Na huu ni ukweli. Sisi tunapofanya ibada zetu kwa ndimi zetu na kwa akili zetu na fikra zetu, tuaomba kukubaliwa ibada na kulipwa au hapana? Hilo lipo, hilo tuliomba. Tunafanya ibada ili zikubaliwe. Tulitamani hilo na tuliomba hilo. Na ndio maana ibada zote wewe ukisimama nazo unaambiwa umefanya dua au madha? Umefanya dua gani? Dua la ibada. Wa kullu ma warada fil Qur'an min al-amri bid-du'a, kwa yoyote na kila kilichopokelewa kwenye Qur'ani, zikiwemo amri za dua, wa nahi an du'ai ghairi Allah, na makatazo ya kumuomba asiyekuwa Allah, wa thana'i ala da'in, na sifa njema za kuwasifia wenye kuomba, yatanawalu, hayo hilo linaenea, yatanawalu linaenea hilo dua al-mas'ala wa dua al-ibada, linaenea dua za mas'ala na dua za ibada. Kwa maana amri za Qur'ani za kuamrisha dua, makatazo ya Qur'ani ya kukataza kuwaomba wasiokuwa Allah, sifa ambazo zimekuja kwenye Qur'ani za kuwasifia wale wenye kufanyaje, wenye kumuomba Allah, yote haya yanaingia kwenye dua al-mas'ala wa dua madha al-ibada. Sangapi? Haya, nimekula wakati wangu, tunaufidia kidogo. Tayib, tuko tunasoma anwa al-ibada. Kwa hiyo tumeona nao ya kwanza ndio imeishia hapa. Sampuli ya kwanza ni nini? Ad-du'a. Na kama dua ziko ngapi? Mbili. Thania wa thalithan wa rabi'an. Ya pili, ya tatu na ya nne. Wa min anwa al-ibada al-mahabbatu, tumeshaisema, wal khawfu wal raja'u, wa qad taqaddama al-kalamu 'alayha wa bayanu annaha arkanun lil-ibada. Khamisan, sampuli ya tano, wa min anwa'iha at-tawakkulu, likumtegemea Allah, wa huwa al-i'timadu ala shay. Ibada ya tano au aina ya tano ya ibada, at-tawakkul, ni kutegemea. Nini maana ya tawakkul? Wa huwa al-i'timadu ala shay. Tawakkul ni kutegemea juu ya kitu, ni kutegemea kitu. Wa tawakkul ala Allah, na kumtegemea Allah, huwa sidqu tafwid al-amri ila Allah ta'ala, ni ukweli. Ndio maana ya tawakkul ala Allah, huwa sidqu tafwid al-amri, ni ukweli wa kuegemeza jambo ila Allah ta'ala, kwa Allah ta'ala. I'timadan alayhi, hali ya kuwa unamtegemea yeye, wa thiqatan bihi, na unamuamini, ma'a mubasharati, pamoja na kuyafanya, ma shara'a, yale aliyaweka sheria, wa abaha, na aliyajuzisha, min al-asbabi, katika sababu. Kwa maana ni kumtegemea yeye hali ya kuwa una imani naye, lakini pamoja na kuyafanya yale aliyoweka sheria na yale aliyoyajuzisha katika nini, katika sababu. Kwa maana umtegemee Allah na uchukue sababu, sawa? Sio ana atawakkal ala Allah, umekaa msikitini lakini wakati huo atakadongo tudi, kwa maana ile punji ya mahindi ijichukue yenyewe iende shamba, ikafukue shamba, ijifukie, ikifika wakati ijipalilie, baada ya hapo bwana ijivune, itoke hapo ije nyumbani, ijipukutue, iende mashine ikajisage, ijipike, na dongo likujie msikitini. Darueshi wewe, utaua watoto kwa uvivu. Kwa hiyo lazima pia kuchukua sababu ambazo ni mubaha, litahsili almanafi, sababu ambazo zitakuwa kwa ajili ya kuleta manufaa, kwa ajili ya kuleta manufaa, wa daf'i almadhar, na kwa ajili ya kuondosha madhara. Naam, hata kama unaumwa. Allah huwa shafi, wa idha maridtu fa huwa yashfin, lakini ndio usitumie dawa. Wala dawa zikanushi kwa sababu unamtegemea Allah. Qala Allah Ta'ala wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Na kwa Allah tegemeeni kwa nyinyi waumini. Wa qala Ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Na yule ambaye anamtegemea Allah basi Allah anamtosha. Lakini aina ya sita na ya saba na ya nane amekusanya. Wa min anwa'i al-ibada, na miongoni mwa sampuli za ibada, ar-raghbatu, ni kupenda, kupendelea jambo. Ar-raghba, kupenda, iko kama ina maana kama ya kutaraji. Ar-raghbatu ni kupenda, war-raghbatu na kuogopa, wal khushu' na kunyenyekea. Hizi pia ni sampuli za ibada. Fa amma ar-raghbatu, ama ar-raghba maana yake tamahabbatu al-wusul ila ash-shay al-mahbub. Ar-raghba maana yake ni kupenda kufika kwenye kitu chenye kupendeza. Ile hali ya wewe kufikia jambo lenye kupendeza, jambo zuri. Ile kihoro, unajua kwa nini? Ile hamu na kihoro cha kulifikia jambo ambalo unalipenda. Ile inaitwaje Kiarabu? Ar-raghba. Inaitwaje? Mimi nina raghba ya kusoma jamani. Sababu kusoma ni jambo zuri, sawa? Na wewe una hobi nalo. Warahba ama arahba, alkhawfu almuthmiru lilharbi minal makhuf. Wanasema arahba ni khofu yenye kuzalisha. Ni khofu, alkhawfu almuthmiru ni khofu yenye kuzalisha, lilharbi inazalisha au inasababisha kukimbia, minal makhuf kile chenye kuhofiwa. Hofu ambayo inaleta matunda au inazalisha natija ya kukimbia kile ambacho kinafanyaje, kinahofiwa. Hii inaitwaje? Ar-rahba. Ar-rahba wal khushu'u, na khushu'u maana yake adh-dhullu wal khudu'u li'azamati llahi, ni kudhalilika na kunyenyekea ukubwa wa Allah. Bihaithu, kwa kiasi ambacho yastaslimu, ananyenyekea, liqadaihi, ananyenyekea makadirio ya Allah, alkauni ya kilimwengu, wa shar'i na ya kinini, na ya kidini. Tutakuja kusoma huko mbele irada mbili ambazo yuko nazo Allah, alirada alkauniya wa irada shar'iyya, matakwa ya aina mbili, matakwa ya kilimwengu na matakwa ya kisheria. Kwa hiyo kunyenyekea yote hayo yaliyokadiriwa kwako ni mamoja na makadirio ya kilimwengu au ya kisheria. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah Ta'ala, yani kuthibitisha kwamba haya ni ibada, ar-raghba na nini, war-rahba wa madha, wal-khushu'u. Amesema Allah Ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Na hizi ni sifa za waja wema bwana, hakika wao walikuwa wanakimbilia khairi, yusari'una fil khairat, wanakimbilia katika khairi, wayad'unana, na wanatuomba sisi, raghaban wa rahaba, raghaban wa rahaba, hali ya kuwa wanatamaa na hali ya kuwa na nini, wana hofu. Wa kanu lana, na walikuwa kutu sisi, khashi'in, ni wanyenyekevu. Tasi'an, aina ya tisa. Wa min anwa'iha, na miongoni mwa sampuli zake hizo ibada. Hapa anataja tu, wala hakuna jambo jipya na mwa tunakwenda tu. Anataja tu sampuli za ibada ambazo wewe wazijua. Al-khashiyatu ni khashia, nasikiliza tofauti ya khashia na al-khushu'. Wa hiya al-khawfu, al-khashia ni khofu, al-mabniyu 'ala al-ilmi, iliyojengwa juu ya elimu, bi'azamati ya ukubwa, man yakhshahu ya ukubwa yule ambaye unamuogopa, wa kamali sultanihi na ukamilifu wa ufalme wake. Kwa maana ni hofu ambayo inaambatana na elimu iliyokamilika juu ya yule ambaye unamuogopa. Hii inaitwaje? khashia inahitaji na hii wako nayo wasomi انما يخشى الله من عباده العلماء اما خوف unaweza ukawa nayo hata mtu mwingine lakini khashia ni hofu yenye viwango wawe hii inakuja kwa kuwa una elimu imejengwa juu ya elimu elimu ya ukubwa una elimu juu ya ukubwa yule ambaye unamwabudu na ukamilifu wa ufalme wake ukiwa na hofu hii inaitwaje الخشية أنتم معي قال تعالى فلا تخشوهم واخشوني نسيوا وقفوا واو نيونغو يا باطل نيونغو بني ميمي يعني الله وقال تعالى فلا تخشوهم واخشون نسيوا وقفوا واو نيونغو بني ميمي كمان الله ومن هنا نيونغو نموسنبول إذا عبادة الإنابة نكيتو نجيتو نيني الإنابة نيني وهي الرجوع إلى الله تعالى نكون كرودك الله تعالى بالقيام بطاعته وسفق سمامك وضعزاك واجتناب معصيته نكون يفوشنا معصية وسمامة كرودك الله وكان فانا طاعة نكون يفوشنا معصية ونكون أنبيوني منيب نكون شاكو هيك نيتو الإنابة واضح قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له narejeeni kwa mola wenu na nyenyekeeni kwake yeye 11 aina ya 11 wa minha na miongoni mwa sampuli za ibada alisti'ana ni kutaka msaada kwa nani kwa Allah kuomba msaada kwa Allah wa hiya talabul auni isti'ana maana yake ni kuomba msaada minallahi kwa Allah fi tahqiqi umuri dini wa dunya katika kuya hakiki mambo ya kidini na ya kidunia qala Allahu ta'ala inakapo kuyafanikisha ndo maana yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kwa kwa wewe peke yako tunaabudu na kwa wewe peke yako tunataka msaada wa qala sallallahu alayhi wasallam na pia mtume kasema fi wasiyati ibn Abbas katika wasia wake ibn Abbas idha sta'anta fasta'in billah utakapotaka msaada mpaka msaada Allah mmeifahamu eh 11 aina ya 12 ya ibada waminha na miongoni mwa sampuli za ibada alistiadha ni kuomba ulinzi wa huwa talabu liadha nako ni kuomba ulinzi walhimaya na kinga minal makuruhi kutokana na kinachochukiza kutokana na kitu kibaya qala Allahu ta'ala kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa qala ta'ala قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس 13 يكمن تاتو ومنها الاستغاثة لم يقول مسامبول إذا عبادة نكوومبا نيني كوومبا ووكوزي الاستغاثة كوومبا ووكوزي وهو الاستغاثة معنى يكي طلب الغوث نكوومبا ووكوزي وهو الإنقاذ nako ni kuokolewa minashiddati kutokana na dhiki walhalaki na maangamivu ni kuokolewa kutokana na shida na maangamivu qala Allahu ta'ala id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum kumbuka pindi mlipomuomba uokozi mola wenu akawaitikieni nyinyi na hili katika ghazwat badr katika ghazwat madha badr na Allah alikubali na akateremsha jeshi la malaika id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alf min al malaikati murdifin Allah alikubali dua hii ya mtume alayhi salatu wasalam na mtume aliomba dua hii mpaka kilema kikamwanguka kwa sababu yuko na kikundi kidogo cha watu hajakusudia vita makafiri hawa akamwelekea Allah lakini alikuwa na watu strong. Abubakar amwambia kafaka ya Rasulullah basi dua hiyo wewe muombe kizimi yani sahabi anampa tafbiti nabi hani wanafunzi waliokomaa kiasi gani jamani hai wamini hana miongoni mwa ibada adhabu ni kuchinja wa huwa izhaqur ruh Azabu maana yake ni kuitoa roho, kuiondosha roho, kwa maana kuiua. Izhaku ni kuiua, nako ni kuiua roho. Biiraqati dami, kwa kumwaga damu. Ni kuiua roho kwa kumwaga damu. Biiraqati dami, kwa kumwaga damu. Ala wajhi al-khusus, kwa mtindo maalum, juu ya mtindo maalum, kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu. Uislamu umefundisha pia adabu za kuchinja, na tumeusiwa tuwe na adabu kwenye kuchinja na kufanya vizuri, kama hadithi ya Yala Shaddad ibn Aus yasemaje. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in, fa idha qataltum fa ahsinu al-qitlata wa idha dhabhtum fa ahsinu adh-dhabhata wa liyuhidd ahadukum safrata wa liyurih dhabihata. Ndio muhimu kuhifadhi kwa mtindo maalum. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah ta'ala, qul, sema Muhammad, inna salati, hakika ya swala yangu. Baadhi mufassiri wanaona kwamba hapa hii ni swala ya Eid, lakini ni tofauti na sura al-Kauthar. Hii inaenea swala zote, kama kwa sura al-Kauthar hii ni swala ya Eid al-Adha. Qul inna salati, hakika ya swala yangu, lakini al-Imam Ibn Jarir anaona hii ni swala ya Eid pia. Hakika swala yangu, wa nusuki, na kuchinja kwangu, ina tafsiri hiyo, lakini pia nusuk ina maana ibada zote za haji. Wa mahyai, na uhai wangu, wa mamati, na umauti wangu, lillahi rabbil alamin, ni kwa ajili ya Allah mola wa walimwengu. Wa qala ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Kila mtu wajua tafsiri. Kwa hiyo ibada ya 15, wa minha nadhru, na miongoni mwa hizo ibada ni nadhiri. Nini maana ya nadhiri? Kiswahili tunasema hivyo kaweka nadhiri bwana, ni ibada nadhiri. Wa huwa ilzamu almar'i nafsahu bi shay'in ma. Nadhiri ni kulazimisha, ni kulazimisha mtu, kuilazimisha nafsi yake kitu fulani. Ilzamu almar, kulazimisha mtu nafsahu, nafsi yake, bi shay'in ma, kwa kitu fulani. Kwa maana ukailazimisha nafsi yake kitu fulani. Na pia nadhiri maana yake au ta'atin lillahi ghaira wajiba, au bi ta'atin ndo maana yake, au kuilazimisha nafsi kwa ta'a ya Allah isiyokuwa ya wajibu, au ta'atin lillahi, au ilzamu almar'i bi ta'atin lillah, ndo maana yake hapo, muunganiko ndo kule mwanzo kule, au kuilazimisha nafsi ta'a ya Allah isiyokuwa ya wajibu. Wakati mwingine mtu anaweza akajifanyia nadhiri kwenye jambo la sunna, lakini kwa kuwa kafanya nadhiri linakuwa ni wajibu kwake. Mfano, ibada ya kuchinja ni ibada mustahab, inapendeza, sio wajibu katika wajibu, sawa lakini mtu akatia nadhiri kuchinja, kwamba mimi bwana Allah akinipa shifa ya maradhi yangu haya, sa'adbah lillahi shata, nitachinja kwa ajili ya Allah mbuzi. Sasa ilikuwa kuchinja wewe katika hali ya kawaida ni jambo mustahabu ukifanya, lakini sasa maadamu umeweka nadhiri na kujilazimisha kwamba ukipona watakiwa uchinje, sasa ukipona ni wajibu ufanyaje? Uchinje. Kwa hiyo nadhiri ni mtu kuilazimisha nafsi yake kitu fulani, au kuilazimisha nafsi yake toa fulani ambayo sio wajibu, lakini baada ya kutia nadhiri kwa toa hiyo inageuka inakuwa ni lazima. Sasa umefahamika? Naam, mnanielewa vijana? Qala Allahu ta'ala, anasema Allah ta'ala hapa anawazungumzia al-abrar, sura insani hapa, si ndio? Anawazungumzia wema. Inaanza aya inal abrara. Haya bwana, basi bwana jamani. Katika anazungumzia wema hapa, si amje ifanye. Sasa unataka kuminyana nini? Qala Allahu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Miongoni mwa sifa za watu wema waliotajwa katika sura al-Insan, yufuna bin nadhri, wanatekeleza nadhiri walizozifunga, wayakhafuna, na wanaiogopa, yauman, siku ambayo, kana sharruhu, imekuwa shari yake, mustatiran, ni yenye kutawanyika, shari yake ni yenye kuenea, balaa kubwa, yaumul qiyama. Fahadhihi ba'd al-amthila, babu wa habibu, angalia kitabu Wewe wataka kutoka tu hapo ndio akili yako ilipo. Kuna kingine ukapiki. Nani wapenda sana. Huyu mtani wangu msituingilie eh. Fahadhi ba'd al-amthila. Hii ni baadhi ya nini? Hii ni baadhi ya mifano ala anwa'i al-ibada. Ya sampuli za nini? Sampuli za ibada. Wa jami'u dhalika haqqun lillahi wahdahu. Na yote hayo yaliyotajwa ni haki ya Allah peke yake. La yajuzu sarfu shay'in minhu li ghayri Allah. Haifai kugeuza chochote katika hayo miongoni mwa hayo kwa asiye kwa Allah. Haifai. Ibada zote hizi ziko ngapi? 15 takriban tumezitaja. Zote na nyinginezo. Ni kwa ajili ya nani? Allah tabaraka wa taala, haifai kumpelekea mwingine. Tunamalizia hapa. Al-qismu al-awwal wal ibada afwan. Wal ibada tuna ibada hizi bihasabi ma taqumu bihi min al-a'dha ala thalatha aqsam. Ni ibada hizi kwa mujibu wa vile venye kusimama na ibada hizo min al-a'dha katika viungo ala thalatha aqsam. Basi iko katika vigawanyo vitatu. Ibada bihasabi kwa mujibu ma taqumu bihi min al-a'dha, kwa mujibu wa vile venye kusimama na ibada hiyo katika viungo, basi ala thalatha aqsam. Inagawanyika sehemu ngapi? Sehemu tatu. Kwa maana ibada kwa mujibu wa tunavyotekeleza kupitia viungo vyetu iko sehemu ngapi? Iko sehemu tatu. Al-qismu al-awwal, sehemu ya kwanza, ibadatul qalb. Kuna ibada za moyo, ya kiungo cha kwanza. Ziko ibada za moyo. Kuna ibada zinasimama na kiungo hiki. Kal mahabbati wal khawfi wal raja wal inaba wal khashiya wal rahba wal tawakkuli wa nahwi dhalik. Yote haya ni ibada za nini? Za moyo. Si tafsiri kwa sababu zimeshaelezewa hapo nyuma. Kwa hiyo changamsha akili yako. Al-qismu thani, sehemu ya pili, ibadatul lisan. Ni ibada za nini? Za ulimi. Kuna ibada maalum kwa kiungo hiki. Kalhamdi, kama kumhimidi Allah, wa tahlili, na kule tahlili la ilaha illa Allah, wa tasbih, na tasbih subhanallah, wa istighfar, na kufanya istighfar, wa tilawati al-Qur'ani, na kusoma Qur'ani, wa dua, na kuomba dua, na hasa dua al-mas'ala, wa nahwi dhalik. Mfahamiana? Hizi ni ibada zinawakilishwa na kiungo hiki ulimi. Wal qismu thalith, na qismu ya tatu, ibadatul jawarih. Ni ibada ya viungo vyote kwa ujumla. Ibada ya viungo vingine vilivyobakia. Sawa eh? Kasala, kama swala inatekelezwa na viungo vyote, wasiyam, wazaka, walhajj, wasadaqa, waljihad wa nahwi dhalika. Kwa hiyo hapa amezigawanya ibada sehemu tatu kwa mujibu wa viungo vyenye kutekeleza ibada hizo. Tumefahamiana? Mpaka hapa tumemaliza al-matlabu thani. Tutaingia sehemu ya tatu, himayatul mustafa janabi tauhid. Naktafi bihadha al-qadr inshallah. Tutosheke na hiki cha leo la basa. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لازم وقت mwingine tukipata sehemu ya kukimbia tukimbie. Kwa sababu gani? Kitabu kikubwa. Tukikibembeleza hiki mno, basi tutakesha. Hawa kuna mambo yanafahamika. Hatusemi tunataka tumalize kitabu. Lakini yale ambayo yanafahamika, twende mbele au sio? Lengo tukimalize pia, kwa sababu kinatupa misingi fulani. Wala fikiishe hiki, kisomo kingine. Na pia nyinyi ni mashekhe watarajiwa kwa kwenu kwenye likizo, si ndio? Waweza kutembea nacho hiki vizuri tu. Na ukatoa manufaa kwa watu. Barakallahu fiik. Thank you.